الحمدللہ آج 1434 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 25واں روزہ ہے. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلوا على الحبيب صلى على محمد. عہدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس 15ویں صدی کے آغاز تک ہر دور میں امت مسلمہ کے علماء اور اولیاء نے اس شجر کو اپنے خون اور پسینے سے سینچا ہے. انہی دین کے محافظوں, دین کے مبلغوں, دین کے مجاہدوں میں ایک وہ بابرکت ہستی بھی ہے جس کو آج خواص و عوام, امیر اہل سنت کے نام سے اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہے. امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی قائم کی اور جس اخلاص کی بنیادوں پہ کام شروع کیا آج الحمدللہ 92 شعبہ جات قائم کر کے دعوت اسلامی آپ کی نگرانی میں, سرپرستی میں دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جھنڈے کو بلند کیے ہوئے ہے الحمدللہ. اور امیر اہل سنت کی نگرانی میں یہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نورانی پیغام جو ہے یہ 180 ممالک تک پہنچ چکا ہے. مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کے 92 شعبہ جات کے ذریعے امیر اہل سنت پوری دنیا میں توحید کے ڈنکے بجا رہے ہیں, رسالت کے سکے جما رہے ہیں, صداقت کے علم لہرا رہے ہیں, باطل کے سنم گرا رہے ہیں, طریقت کے جام پلا رہے ہیں, شریعت کے پیام سنا رہے ہیں, معرفت کے دریا بہا رہے ہیں, حقیقت کی راہ دکھا رہے ہیں, کائنات والوں کو جذبہ مستور دے رہے ہیں, جامع طہور پلا رہے ہیں, شریعت کا نور دے رہے ہیں اور سنتوں کا نور پھیلا رہے ہیں. تو یہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی آپ اعلی حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ علیہ السلام حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کا جھنڈا لے کر پوری دنیا میں اس عشق رسول کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. آپ کے بارے میں اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا, تیری عظمت کا ہر سمت ڈنکا بجا, تیری عظمت کا ہر سمت ڈنکا بجا, ہر طرف ہے صدا تیری کیا بات ہے, تیری ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ علیہ السلام, تیری ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ شاہ احمد رضا کے شہدا تیری کیا بات ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ, میرا پیارے بابا جان کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ ایک شخص ملازمت کرتا ہے, وہ کرتا آ رہا ہے 10 سال سے, اور اس نے اب جا کے آپ کا رسالہ پڑھا ہے حلال روزی کمانے کے 50 مدنی پھول، اور اس کو ندامت ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ توبہ وہ کر چکا ہے لیکن اپنے وہ گزشتہ کیے ہوئے عمل کے حوالے سے کیا کرے؟ اس حوالے سے عرض فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. آمین. اس میں کیا کوتاہی کی اپنے اس سروس میں؟ یہ سوال میں ذکر نہیں ہے. اب مثلا اس نے ایسی کوتاہی کی جس سے وہ تنخواہ کا حقدار نہ بنتا تھا، تب تو اس کو وہ تنخواہ لوٹانی ہوگی. مثال کے طور پر اس کا ہفتے میں ایک دن چھٹی کا عرف ہے، اس ایک ہفتے کی چھٹی کے علاوہ اور بھی چھٹیاں جو بنتی ہیں، بعض چھٹیاں بنتی ہیں جیسے عید کی چھٹیاں اور قومی دن ہوتے ہیں ان کی چھٹیاں وغیرہ، تو اب ان کے علاوہ اس نے بغیر عرف سے، یعنی عرف سے، معمول سے، دستور سے ہٹ کر چھٹی کی، اب جتنی چھٹیاں کی وہ دن یہ یاد کرے، ظن غالب کرے، یاد کرے. اگر یاد نہیں ہے کنفرم تو ظن غالب کرے، اور مثال کے طور پر اس کی کل مطلب سروس میں اس نے اس طرح کی 25 چھٹیاں ماری ہیں، تو ان 25 دنوں کی تنخواہ جو ہے یہ اپنے جو بھی ادارہ ہے جس کا یہ نوکر تھا اس کو لوٹا ہے. اب یہ سرکاری ملازم تھا یا غیر سرکاری، یہ بھی سوال میں ذکر نہیں ہے. تو اب یہ کہ جس کا بھی یہ ملازم تھا، گورنمنٹ کا تھا یا کسی نجی پرائیویٹ ادارے کا تھا، تو وہاں یہ اپنی 25 دن کی تنخواہیں جو ہے یہ لوٹا ہے. توبہ ساحل نے بتایا کہ کر چکا ہے وہ. اب اگر اس نے پورے پورے دن کی چھٹیاں نہیں کی، آدھے دن کی چھٹیاں بھی کرتے ہیں، خصوصاً یہ گورنمنٹ کے جاب میں زیادہ اس طرح ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کی جاب لوگ اسی لیے شاید پسند بھی کرتے ہیں کہ اس میں یہ فیسلٹی بہت ہوتی ہے کہ کسی افسر سے دوستی کر لی، کوئی ترکیب بن گئی، ایسے متعلقین جو ہوتے ہیں اوپر کے، تو پھر چھٹیوں میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. دیر سویر جائیں تو کوئی پوچھنے کا پھر نہیں ہوتا حساب کتاب. یہ آسانی حقیقت میں آسانی نہیں ہے، بربادی ہے اور دشواری ہے آخرت کے لیے. اب اگر اس نے سمجھیے کہ پورے پورے دن چھٹیاں کی، اس کا حساب بھی لگا لیا، اب کچھ ایسے گھنٹے بھی اس نے تاخیریں کی ہیں، اب جیسے کہ تھوڑی دیر تو عرف ہوتا ہے کہ بھائی 5-10 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے، تو یہ عام طور پر نوکریوں میں اس کو بولتے نہیں ہے کچھ، تو جتنا عرف ہو اس عرف اور دستور سے ہٹ کر یہ تاخیر کی، مثلا کبھی 3 گھنٹے لیٹ گیا، کبھی 2 گھنٹے لیٹ گیا، کبھی 4 گھنٹے لیٹ گیا، کبھی آدھا دن گیا آدھا دن نہیں گیا، کبھی وہ 2 گھنٹے پہلے چھٹی کر لی، 3 گھنٹے پہلے چھٹی کر لی، تو یہ سارے گھنٹے جو دستور سے ہٹ کر اس نے چھٹیاں کی ہوں ان کی گنتی لگائیں. تو مثال کے طور پر اس طرح کے اس کے 200 گھنٹے نکلے کہ 200 گھنٹے اس نے یہ چھٹیاں کی ہیں. تو اب اپنی تنخواہ جو بھی ہے اس کی، تو اب مثال کے طور پر اس کی 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے اور 1000 روپے اس کی تنخواہ ہے، یعنی یومیہ 1000 روپے اس کا بنتا ہے، 30,000 روپے تنخواہ ہو تو جیسے یومیہ یعنی ڈیلی 1000 روپے اس کا بنتا ہے، اور 10 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، تو جس دن 3 گھنٹے اس نے چھٹی کی تو 300 روپے کٹوتی ہوئی، 4 گھنٹے چھٹی کی تو 400 روپے کٹوتی اس نے کروانی تھی. اس طرح اس کے 200 گھنٹے مثلا اس نے چھٹیاں کی ہیں. اب یاد نہیں ہوتا تو جو بھی ظن غالب کرے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں ظن غالب کرنا اس کے لیے کرنا چاہیے اس کو، تو 200 گھنٹے کی تو یہ ایک گھنٹے کے 100 روپے کے حساب سے یہ 200 گھنٹے کی جو بھی رقم بنتی ہو کتنی بنے گی؟ 20,000 روپے ہے نا. تو یہ جیسے 20,000 روپے اس کی بنے گی تنخواہ یہ 200 گھنٹوں کی, تو 20,000 روپے یہ کٹوتی کروا دے. تو یوں یہ اپنے اس گناہ سے نکلے گا, اللہ تعالی کی رحمت سے امید رکھے, اس کا قہر و غضب سے ڈرتا بھی رہے. یہ نہیں کہ مطلب اب وہ سمجھے کہ وہ اب میں جنتی ہو گیا, بلکہ گناہ کرنے والے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ عمر بھر اس کو بس اللہ تعالی کی بے نیازی سے ڈرتا رہے, اسی خفیہ تدبیر سے خوف زدہ رہے, میں نہ جانے میرا کیا ہوگا اتنا گناہ کیا. یہ تو یہ خائفین کے لیے جو خوف رکھتے ہیں اللہ تعالی کا, ورنہ آج کل تو یہ سارا نظام چل ہی رہا ہے چھٹیوں کا, بے موقع چھٹیاں, امام صاحبان بھی چھٹیاں مارتے ہیں. حالانکہ امام بھی چھٹی کرے تو اس کو نیمل بدل دینا ہوگا, آلٹرنیٹ دینا ہوگا. یہ نہیں کہ مؤذن وہاں آلریڈی پڑھاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے, نہیں, اس کو آلٹرنیٹ دینا ہوگا. اس طرح کے یہ مدنی پھول, حلال کمانے کے 50 مدنی پھول, رسالہ جو اس میں امام بھی اپنا دیکھ لے, مؤذن بھی دیکھ لے, نوکر بھی دیکھ لے. اچھا اب جو نجی ادارے ہوتے ہیں اب اس میں اس نے چھٹیاں کی ہیں, وہی عرف سے ہٹ کر عرف سے تاخیریں کی ہیں, جس کا بھی میں نے حساب کتاب بتایا کہ گورنمنٹ میں تو اب اس کو معاف کون کرے گا, یہ تو اس کو اس متعلقہ ادارے کو جمع کروانے پیسے کٹوتی اپنی. اب یہ عذر نہیں چلے گا کہ یہ آگے نہیں پہنچیں گے اور یہ کھا پی جائیں گے, تو یہ بدگمانی ہے. یہ اپنی جو بھی ان کے طور طریقے ہوتے ہیں اس میں یہ کٹوتی کروا کر یہ فارغ ہو گیا. اب اگلا کھا جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار ظاہر ہے یہ نہیں, اگر کھا جاتا ہے. اور یہاں اس کو بدگمانی کی حاجت کیا ہے کہ کھا ہی جائے گا, تو پھر بتی کا بل کیوں بجلی کا پیمنٹ کریں, پھر ہم گیس کا بل کیوں پیمنٹ کریں, یہ گورنمنٹ کے اداروں میں کھا جائیں گے, سارے تھوڑی کھا جاتے ہیں. تو جو بھی اس کی قانونی طور پر یہ رسید وغیرہ حاصل کر لے. اچھا نجی ادارہ ہے, پرائیویٹ ادارہ, اب اگر اس کا سیٹھ ہے, اس کے بعد نوکری کرتا اور اس میں اس نے یہ سیٹھ کے, سیٹھ کو پتا نہیں ہوتا, بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں تو ان میں نہیں پتا ہوتا کہ کون کیا کرتا ہے, بعض اوقات وہ سپروائزر وغیرہ سے ترکیب بنا لیتے ہیں اور چھٹیاں مارتے ہیں. سپروائزر بھی اس میں خیانت کا مرتکب ہے, گناہگار ہے, اگر وہ اس طرح آنکھاڑے کان کرتا ہے اور یہ کوتاہیاں چلا لیتا ہے تو اس کو تنخواہ اسی کی ملتی ہے کہ یہ کوتاہیاں نہ چلائے, کوتاہیاں نہ کرنے دے. تو اب یہ کہ وہ اپنے سیٹھ سے رجوع کرے, جیسے تو اب سیٹھ اگر معاف کر دے اس کو, جو نجی ادارہ ہے اس میں, تو اس کو معاف ہو جائے گا. تو بات تو کرنی ہے ہر صورت میں, لیکن سیٹھ اگر کہے کہ نہیں مجھے اب تاوان کی ضرورت نہیں, رقم آئندہ بس خیال رکھنا, میں نے مجھے نہیں چاہیے رقم, ٹھیک ہے, تو اس میں بچت نہیں. گورنمنٹ کے ادارے میں معاف کون کرے گا؟ معاف کیا ہی ہوا ہے جبھی تو چھٹیاں دے رہے ہیں, اور ان لوگوں نے معاف کیا جن کو معاف کرنے کا حق نہ تھا, خود بھی خیانت کے مرتکب اور گناہگار ہو رہے تھے اور یہ بھی گناہگار ہو رہا تھا. تو یہ گورنمنٹ کے اداروں میں اس طرح کا بہت مطلب ہے کہ وہ چلتا ہے, لیکن ایسا کسی کو کرنا نہیں چاہیے, پوری ڈیوٹی دینی چاہیے. اگرچہ افسر لیٹ آتا ہو, ڈیوٹی آپ کی 8 بجے شروع ہوتی ہے, 10 بجے وہ آتا ہے, آتا رہے دروازہ بند ہے, آپ بیٹھے رہے 2 گھنٹے اپنی ڈیوٹی دیتے رہے, باہر بیٹھے بیٹھے سمجھ میں یہی آتا ہے. ہاں تو 10 بجے وہ آتا افسر تو آپ بھی 10 بجے پہنچو, یہ نہیں آپ 8 بجے پہنچو, باہر بیٹھے رہے, اب آپ کی کٹوتی نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی اس پہ پہنچ گئے. اب وہ خیانت کا جو بھی جرم ہے وہ افسر پر آئے گا اگر وہ خیانت کر رہا ہے, تو ظاہری طور پر اگر اس نے عادت بنائی ہوئی ہے تو وہ خیانت ہی کر رہا ہے, تو اس سے ہٹ کر وہ بھی چھٹی کرے گا, اس کی بھی پکڑ ہے, تنخواہ دار وہ بھی ہوتا ہے, اس کو بھی کٹوتی کروانی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وقف کے اداروں میں بھی بہت اس میں نازک مسائل ہوتے ہیں جو وقف کے اداروں میں کام کرتے ہیں, جیسے دعوت اسلامی کے جو مکاتب میں یا تدریس کرتے ہیں یا دارالافتاء میں کام کرتے ہیں یا امامتیں کافی مسجدیں امامتیں کرتے ہیں اپنے سائی بھائی, ان سب کے لیے ان مسائل میں وہ بہت درس ہے. یہ رسالہ سبھی کو پڑھنا چاہیے اور اس کے ذریعے اپنی روزی کو حلال کرنے کی ترکیب کرنی چاہیے. سمجھ نہ آئے تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے, سبھی کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ پکڑ سب کی ہے نا. اب میں یہ مسئلے بتاؤں ٹھیک ہے, میں مطلب سب سے بڑا ہوں مثال کے طور پہ, اب اگر میں تنخواہ دار ہوں اور میری جو ڈیوٹی ہے نا تو میں یہ امیر اہل سنت کا ٹائٹل پا کر میں سرخرو نہیں ہو سکتا, جھوٹ نہیں سکتا آخرت میں, مجھے بھی ڈیوٹی پوری دینی ہے جبکہ میں تنخواہ لیتا ہوں. میں یہ وضاحت کر رہا ہوں مطلب مسئلہ سمجھانے کے لیے. اب کوئی مفتی ہے یا نائب مفتی ہے یا مطلب قصہ باشد جو بھی ہے, اگر اس کی ڈیوٹی ہے اور وہ اجارہ ہے پابند ہے تو اس کو وہ کرنا ہے جو بھی حکم شریعت ہے, یہ نہیں کہ چھوٹ جائے گا. ٹھیک ہے روب کی وجہ سے میں چھٹی کروں میرے کو وہی بولے گا, کس کی مجال بولے گا, لاکھوں مرید ہے میرے اس کو نوچ ڈالیں گے اگر کوئی بولے گا تو, کہ وہ تو قائم اسی نے ادارہ کیا ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے تنخواہ پوری پائے گا یہ نہیں, تنخواہ اس کو بھی وہی شریعت کے مطابق جو طے ہوا اجارہ ہوا یہ اتنی کا حقدار ہے زیادہ نہیں لے گا اور کٹوتی اس کو بھی کروانی ہوگی, اگر یہ اس میں کوتاہی کا مرتکب ہوگا توبہ بھی کرنی ہوگی. یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ میری تنخواہ نہیں ہے دعوت اسلامی میں, کبھی آج تک ایک پیسہ بھی میں نے تنخواہ نہیں لی, میں نے مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کیا. اب کوئی خیانت کر کے میرے اگلے جملوں کو لے کر مس گائیڈ کرنے کے لیے استعمال کرے تو وہ آخرت میں وہ جواب دے ہوگا. الحمدللہ میں نے کبھی بھی تنخواہ نہیں لی دعوت اسلامی سے, میری سمجھ میں نہیں آتا یار میں دعوت اسلامی سے تنخواہ لوں جس دعوت اسلامی نے مجھے اتنی عزت بخشی اور میری اتنی اصلاح کا باعث بنی. تب چونکہ مطلب میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, میں بڑا امیر ہو کبیر ہوں شاہِ دو سرا کا اسیر ہوں, میں بڑا امیر ہو کبیر ہوں شاہِ دو سرا کا اسیر ہوں, درِ مصطفیٰ کا فقیر ہوں, درِ مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب ہے, درِ مصطفیٰ کا فقیر ہوں, اسی لیے میں بڑا امیر ہو کبیر ہوں. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم محمد. مدنی بہار مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس ای میلز وغیرہ مکتوبات کی ضرورتاً نوک پلک سواری جاتی ہے اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کی ایک اصلاحی بہن کا ایس ایم ایس جو مدنی چینل پر موصول ہوا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کا سبب کچھ یوں ہوا کہ پہلے پہل تو میں نماز قضا کرنے بے پردگی اور فلم بینی جیسے کثیر گناہوں میں گرفتار ہو کر وقت کے انمول ہیرو کو برباد کر رہی تھی اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کی بجا آبری میں مصروف تھی. افسوس گناہوں کے دلدل میں گلے تک دھس چکی تھی لیکن مجھے اس بات کا کچھ احساس نہ تھا کہ یہ تمام افعال خدا عز و جل و مصطفی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والے ہیں. میری اصلاح کا سبق وہ قیمتی لمحات بنے جو میں نے سن 1434 ہجری کے ماہ ربیع الاول کی یکم شب کو مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والا سلسلہ مدنی مذاکرہ اپنی والدہ کے ہمراہ دیکھا. اس مدنی مذاکرے میں شریک ہونے کا وسیلہ میری امی جان کی انفرادی کوشش بنی. مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت تو کیا کی, میرا دل چوٹ کھا کر رہ گیا. بے وفا دنیا سے میرا دل ٹوٹ گیا. وہ دل جو کبھی دنیا کی رنگینیوں میں گم تھا اب اس رنگینیوں سے اچاٹ ہو چکا. مجھے یہ احساس ہو چلا تھا کہ چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. الحمدللہ عز و جل میں گناہوں سے توبہ کر کر جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے میں مشغول ہو گئی. اپنے علاقے کی اسلامی بہنوں سے رابطہ قائم کر کر الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنا شروع کر دیا. تادم تحریر مدنی انعامات حلقہ مشاورت کی ذمہ دار کی حیثیت سے سنتوں کی خدمت میں مصروف ہوں. فیضان مدنی مذاکرہ. اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کو مدنی ماحول میسر آیا, اس کی بدولت نماز نوافل روزہ وغیرہ کا ذہن بنا, مدنی حلیہ آپ نے اپنایا. دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے مثلا تعویذات عطاریہ رسائل مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ وی سی ڈیز وغیرہ سنت و برے بیانات مدنی چینل کے ذریعے آپ کی اصلاح کا سامان ہوا. مختلف برائیاں مثلا فیشن پرستی ڈکیتی فلم بینی بد نگاہی وغیرہ چھوٹ گئی. تو اپنی مدنی بہار دوسروں کی ترغیب کی نیت سے ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر ریکارڈ 02134942626 اور اس ای میل پر میل madani.bahare@dawatislami.net. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر کر دوسروں کے آگے بیان کریں گے. ممکن ہے کہ آپ کی مدنی بہار دوسروں کے لیے ترغیب کا سامان بنے. حضرت شیخ حیات بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ نے 3 رمضان المبارک میں جامع مسجد میں ارشاد فرمایا, جب غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم نے قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی جلہ کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے کا اعلان فرمایا, تو اللہ تعالی نے تمام اولیاء کے دلوں کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشاد کی تعمیل پر گردنیں جھکانے کی برکت سے منور کر دیا اور ان کے علوم اور حال و احوال میں اس کی برکتیں عطا فرمائی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا ہی شان ہے. آئیے ہم بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے سے وابستہ ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دوہرا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے سے وابستہ ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائیں, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بازے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مجاہد اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے بابا جان، چھوٹا بڑے کی شاگرد استاد کی تعزیت کیسے کرے گا؟ جزاک اللہ خیرا۔ اس کے کوئی یعنی کہ مخصوص الفاظ تو معلوم نہیں ہیں، پڑھے نہیں ہوئے، مطلقاً تعزیت کے الفاظ باہر شریعت میں لکھے ہوئے ہیں، تو اب یہ کہ وہ الفاظ بھی کہنا شرط نہیں ہے، بلکہ وہ اس پر سے جو بھی الفاظ یہ بول سکے، ضروری نہیں کہ وہی الفاظ سب کو سمجھ میں بھی آئے۔ جیسے اس میں لکھا ہے کہ اللہ آپ کو صبر روزی کرے، اب وہ آج کل یہ صبر روزی کرے والا جملہ مطلب بولا نہیں جا رہا، ہم یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، صبر کی توفیق دے۔ تو یوں اگر شاگرد بھی استاد کو تعزیت کرے، اور کرنی بھی چاہیے، یہ سمجھ کر کے یہ بڑا آدمی ہے یا یہ بوڑھا آدمی ہے، اب اس کی کیا تعزیت کرنی تھی، یہ بیمار ہوا تو اب اس کو کیا تسلی کی ضرورت ہے، تو یہی سب کو تسلی دے، اس کی کیا حوصلہ افزائی کرنی تھی، یہی سب کی حوصلہ افزائی کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ میری حوصلہ افزائی ہو، میری ہمدردی ہو، میری غمخواری ہو، میری انگلی کٹے تو مجھے پوچھے گا آپ کو کیا ہو گیا، یہ پٹی کیسے باندھی ہے آپ نے، یہ ہوتا سو سال کے بوڑھے کو بھی یہ جذبات ہوتے، لیکن یہ بہرحال ہے کہ بیچاروں کو پوچھتا نہیں ہے کوئی، یہ بوڑھا ہی سب کو پوچھتا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ بوڑھوں کو تب اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں ڈالی جاتے ہیں نا، جیسے گھر میں چھوٹی مصیبت تھی تو بڑی مصیبتوں میں بیچارے کو مبتلا کر دیتے ہیں، اور پوچھتے نہیں ہیں، نہ پوچھنے والے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہ استاد ہو، پیر ہو، عالم ہو، مفتی ہو، جو بھی ہو، اگر ان کو صدمہ پہنچے تو تعزیت کرنی چاہیے۔ اب وہ ان کے ساتھ جو احترام کے الفاظ ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، عام آدمی جانتا ہے کہ کس طرح ان سے بات کی جاتی ہے، وہ خود بخود اس کے اندر لہجے میں نرمی اور آ جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الحسیب اتاری ہے, اتراکھنڈ جامعہ میں پڑھتا ہوں. میرا سوال بابا جان کی بارگاہ میں یہ کہ بابا ایسے کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہمیں غم مرشد حاصل ہو جائے, اور ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمیں غم مرشد مل گئے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس طرح کے سوالات کے جوابات اپنوں میں اس طرح اپنوں کے جھرمٹ میں دینا جو ہے نا, یہ میں کیسے دوں, اپنوں کا جھرمٹ ہے. تحریر اور چیز ہوتی ہے کہ تحریر سبھی کے لیے ہوتی ہے, جیسے اعلی حضرت نے آداب بیان فرمائے. بہرحال یہ کہ اس کی جگہ پر کوئی اور جواب دیتا تو شاید انسب. اگر رات کو یہ سوال چلا دیا جائے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ اللہ صلی اللہ تعالی. یہ انگریزی زبان کے اندر سوال کیا گیا ہے اور جس کا اردو ترجمہ ہم چلا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Shuaib. I am 14 years old and from Birmingham, UK. Dear Papa John, whenever we come to pray with Jamaat, we hear an announcement that all those who are under 15 should make a row at the back. During Salah, when we stand at the back, many other people join late and make rows behind us. So now we are no longer at the back. Papa John, therefore I would like to ask that what does it mean to make a row right at the back? السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی کی بارگاہ میں محمد شعیب بھائی ہیں, 14 سال کی عمر ہے ان کی, اور برمنگھم یو کے سے آئے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم جماعت کے لیے آتے ہیں تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ آپ آخری صف میں چلے جائیں, لیکن جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو پیچھے سے اسلامی بھائی آ رہے ہوتے ہیں, تو ہم پھر کہاں جائیں؟ تو یہ وضاحت فرمائیں کہ آخری صف کون سی ہے. وہ نابالغوں کی صف آخری نہیں ہوتی, آخر میں بنائی جاتی ہے. مردوں کی جو آخری صف ہے نا بڑوں کی, اس کے بعد بنائی جاتی ہے. اب یہ 14 سال کا نابالغ ہے, یہ فائنل نہیں ہوتا, کیونکہ لڑکا 12 اور 15 کے درمیان وہ بالغ ہو سکتا ہے, جس سے کوئی بھی آثار ظاہر ہوئے. اب اگر آثار ظاہر ہو گئے, 12 سال پورے ہو گئے ہجری سن کے حساب سے, اور وہ آثار ظاہر ہو گئے بلوغت کے, تو یہ بالغ ہو گیا. اب یہ پہلی صف یعنی صفوں میں اب کھڑا ہو سکتا ہے. اس کے قد کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ قد کتنا ہی ہو, سائز کتنی ہو. اب اگر یہ 14 سال کے ہیں اور وہی آثار ان کے ظاہر ہو چکے ہیں, تو پھر تو ان کو پیچھے جانے کی حاجت ہی نہیں ہے, یہ صف پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ورنہ یہ کہ 15 سال کی ہجری سن کے حساب سے عمر تک یہ صف میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے جبکہ نابالغ ہوں. 15 سال جب ہجری سن کے پورے ہو گئے تو اب ان آثار کے ظہور کی حاجت نہیں ہے, اب تو وہ بالغ ہو گئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن بابا یہاں پر ایک سوال تو اپنی جگہ پر ذہن میں آ ہی رہا ہے کہ ایک نابالغ بچہ آخری صف میں کھڑا ہو گیا, جو اس وقت صف بنی یعنی اس نے تکبیر اولی پائی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو پیچھے سے آنے والے جو نمازی ہوتے ہیں مسبوق ہوتے ہیں, وہ اگر پیچھے مثال کے تو اس کے بعد پیچھے 4 صفیں بنی, مگر وہ تو 4 صفوں کے آگے چند نابالغ بچے ہیں, تو کیا وہ درست ہو جائے گا؟ ظاہر ان کو ہٹایا تو نہیں جائے گا, نابالغ بچہ جو نماز سمجھتا ہے اگر وہ صف میں نماز پڑھنے لگا تو اس کو ہٹانے کی اجازت نہیں ہے. یوں بعض لوگ کرتے ہیں بابا, جیسے کہ وہ آئیں گے اور جیسے کہ نابالغ بچہ کھڑا ہے نا, اسے بالکل نماز باندھ لی ہے, مگر اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور اس کو بالکل پیچھے لے جائیں گے. چاہے مطلب اس نابالغ کی نماز اس ہاتھ پکڑ کے کھینچنے والے کی نماز اچھی ہو. جیسے ہمارے بچے جس طرح مخارج ماشاءاللہ سیکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں, یہ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منے کے مخارج بہت اچھے ہوتے ہیں, عام طور پہ جو توجہ سے پڑھتا ہے اس کے, اور یہ بڑے بوڑھوں کے مخارج اکثر غلط ہوتے ہیں. ان سے تو بہتر یہی ہے نماز کے تعلق سے بھی. لیکن خیر اس کو بچوں کو بھی شریعت کے مطابق سب سے آخر میں ان کی صف ہو, آخری صف میں یہ داخل ہو مردوں اسلامی بھائیوں کی, یہ نہیں ہے مسئلہ, آخر میں ہو صف. اب بڑے مجموعوں میں یہ بہت دشواری ہوتی ہے کہ اب اگر وہ چھوٹا بچہ لے آتے ہیں, اب اگر اس کو آخر بھیجیں گے تو یہ گم ہو جاتا ہے, گم ہونے کا اندیشہ ہے, روئے گا چیخے گا, تو چھوٹے بچوں کو لانے کی اجازت نہیں ہے. اس پر یہ غور نہیں کرتے کہ میری مجبوری ہے, تو بھائی یہ مجبوری کون سی کہ بچے کو مسجد میں لاؤ. ایسا چھوٹا بچہ کہ جس سے یہ خطرہ ہے کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دے گا, تو اس کو مسجد میں لانا ہی ناجائز ہے. پیمپر باندھ کر بھی لانا جائز نہیں ہے, لوگ اٹھا لاتے ہیں بچوں کو دم کروانے کے لیے مسجد میں, مسجد میں نہیں لا سکتے چاہے پیمپر باندھا ہوا ہے. اور اگر اتنا بچہ ہے لیکن اب اس سے پیشاب وغیرہ کرنے کا خطرہ نہیں ہے, بولنا سیکھ گیا, بولتا ہے اپنی زبان میں کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہے, تو ایسے بچے کو جس سے یہ ذنے غالب ہے کہ اب یہ مسجد میں پیشاب نہیں کرے گا, تو ایسوں کو لانے میں وہ گناہ نہیں ہے, مکروہ تنزیہ ہے. لیکن جبکہ یہ معلوم ہے کہ یہ پیشاب نہیں کرتا ہے مسجد میں, اب یہ کہ مکروہ تنزیہ پھر بھی باقی ہے اس بچے کے لیے. اب یہ جب شور مچائے گا, لوگوں کی نمازیں خراب کرے گا, تو اس کا حکم جبکہ ہے ہی ایسا بچہ, تو اب یہاں ایسے یعنی کہ اس پر میں ابھی قیاس نہیں کر سکتا. لیکن میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ بڑا آدمی جس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو, تو ایسے شخص کو جو زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے لوگوں کو مسجد میں, تو جس پر جس سے قدرت حاصل ہو نا, اس پر واجب ہے کہ ایسے شخص کو مسجد سے نکال دے. لیکن میں وہ بچے والے مسئلے پر قیاس نہیں کروں گا. ابھی ہمارے وہ استائی بھائی نائب مفتی تشریف لائے نہیں آج ابھی تک. تو ایسا بچہ جو شور کرتا ہے مسجد میں اور یہ پتہ ہے ماں باپ کو کہ لاؤں گا تو یہ شور کرے گا, نمازیوں کے آگے سے بھاگے گا, نمازیں خراب کرے گا, تشویش کے باعث بنے گا, تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حکم سخت ہو جائے ایسے بچے کا. لیکن میں قیاس سے مسئلہ نہیں بتا سکتا, جو علماء بتاتے میں بس وہ بتا سکوں اپنی مرضی سے نہیں, نہ کسی کو بتانا چاہیے اپنی مرضی سے. جو علماء فرمائے, مفتیان کرام فرمائے, ہمیں وہی مسئلہ بتانا چاہیے. ہاں ایسے بچے کو ہمیں مسجد میں لے نہیں جانا چاہیے, ویسے ہی وہ تو مکروہ تنزیہ کا تو حکم موجود ہے, کیونکہ شریف بچہ ہو اس کو بھی لے جانے کا, ورنہ یہ بچے جو مسجدوں میں اللہ گلہ کرتے ہیں کون نہیں جانتا, ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے, صفوں میں گھسیں گے, نمازیوں کے آگے سے دوڑتے پھرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. اور مسجد نبوی یہ شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں, مسجد الحرام شریف میں بھی بچے جو غل مچاتے ہیں, شور کرتے ہیں, ادھر ادھر بھاگتے ہیں, کھیلتے ہیں, یہ بھی جو وہاں حاضری سے مشرف ہیں ان کو یہ نظارے بھی انہوں نے دیکھے ہوں گے, تو یہ کہ ایسے بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اسی طرح یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود متقل جو سوالات کی پرچیاں یہاں پیش کرتے ہیں, ایک بہت بڑی تعداد اس معاملے میں بھی رہنمائی کے طلبگار ہیں کہ موبائل پر کتنی بات کرنی چاہیے، آپس میں کس طرح مسجد میں رہنا چاہیے، تو باپا اس پر بھی اگر کچھ ہاتھوں ہاتھ تربیت ہو جائے کہ ظاہر اتنے کثیر تعداد میں یہاں بھی موتقف ہیں اور کئی ایک جگہوں پر سنا جاتا ہے کہ وہ ٹیلی فون کے ذریعے بھی یہ مدنی مذاکرہ سنا جاتا ہے، بابا اس سلسلے میں بھی اگر چند مدنی پھول ارشاد ہو جائیں. سر، مسجد اور گھر کے آداب میں فرق ہے. مسجد مسجد ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں، اگرچہ موتقف کو دنیا کی بات ضرورتاً جائز ہے لیکن وہ کسی کو تکلیف پہنچے اس طرح نہیں، نہ نماز پڑھنے والے کو، نہ تلاوت کرنے والے کو، نہ سونے والے کو اس سے تشویش ہو. اتنی مدھم آواز سے وہ ضرورت کی بات کر سکتا ہے، یہ اجازت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کو چوپال بنا لے. چوپال بنانے میں مل کے وہ جو زور زور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، چوپال بنانا تو اگرچہ وہ جائز باتیں ہیں مگر وہ اس طرح بلا ضرورت کر رہے ہیں. اس کے بارے میں حدیث شریف میں یہ وعیدیں موجود ہیں. ایک تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا کہ قیامت کے قریب مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان لوگوں کے پاس مت بیٹھنا کہ ان کو خدا سے کوئی کام نہیں. تو کیا موتقف کو خدا سے کام نہیں؟ وہ آیا ہی خدا سے اپنا کام نکلوانے کے لیے کہ یا اللہ میں آ گیا. اعتکاف کے معنی ہے دھرنا مارنا. دھرنا مارنا تو سمجھتے ہوں گے، سیاسی لوگوں نے سمجھا دیا ہے کہ جب ان کو روڈ جام کرنا ہوتا ہے تو یہ دھرنا مارتے ہیں کہ جب تک مطالبہ پورا نہیں ہوگا ہم نہیں ہٹیں گے ٹریفک جام. اگرچہ یہ حرام ہے، مسلمانوں کی ایزا ہوتی ہے، گورنمنٹ کو ہو نہ وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہزاروں مسلمانوں کو ایزا ہو رہی ہے. اس میں کئی لوگ دم توڑ جاتے ہوں گے. ایمبولینس میں بےچارے ہارٹ کا مریض جس کو دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر فوراً اس کو طبی اس کی ضرورت ہے اور یہ دھرنا مار کے پڑے اور ایمبولینس میں مریض نے دم توڑ دیا. اس طرح بہت سارے مسائل ہوتے ہوں گے اور اگر نہیں بھی ہوتے تب بھی یہ گناہ میں نے کیا سزا اس کو ملے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے شرعی، میں شریعت کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی مفتی میری مخالفت نہیں کرے گا، چاہے وہ مفتی خود یہ کرتا ہو کام، لیکن جب میرا مسئلہ سنے بولے یار بات تو یہی ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کا راستہ گھیرنا یہ مطلب شریعت میں جائز نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ حقوق عامہ تلف کرنے والی بات ہے. اس طرح مطلب انہیں کہ یہ فتح رضویہ میں سب لکھا ہوا ہے، لیکن دھرنا مارنے کے یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن حقوق عامہ کے تعلق سے کہ کسی نے وہ اس سوال کیا تھا کہ کسی نے اس طرح میلاد کی محفل کی جس کو ہم آج کل نعت خوانی بولتے ہیں، دعوت اسلامی والے اجتماع ذکر و نعت کرتے ہیں، تو وہ اس طرح راستے میں لوگوں کے وہ کی راستہ گھیر لیا اور بھی اس کے سوالات تھے، تو اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے ناجائز لکھا کہ اس نے لوگوں کا راستہ کیوں گھیرا، ایسی جگہ محفل کیوں کی کہ راستہ لوگوں کا رک گیا اور آنے جانے کا، تو یہ بھی اجازت نہیں. اس لیے اجتماع ذکر و نعت والوں کو بھی ہماری تاکید ہوتی ہے کہ میدانوں میں جا کے کرو یا مسجدوں کے اندر کرو. اگر کسی روڈ وغیرہ پر کرنا ہے تو اس طرح کرو کہ آنے جانے والوں کا ایک طرف راستہ باقی رہے، ان کو پریشانی نہ ہو. یہ ہماری تاکیدیں سب کی ہوئی ہیں آج سے نہیں، برسوں سے ہم ان محفلوں کے ان جلسوں کے مخالف ہیں، ان مانو کر کہ جو پورا روڈ گھیر لیتے ہیں اور لوگوں کا راستہ بند کر لیتے ہیں، پھر یہ کہ وہ رات دیر تک ایکو ساؤنڈ پر لگے رہتے ہیں، نہ کسی کو سونے بھی نہیں دیتے، نہ کسی کو عبادت کرنے دیتے ہیں، نہ بچوں کو سونے دیتے، بچے چونک کے جاگ جاتے ہیں. یہ کرتے ہیں اس طرح پوری پوری رات کرتے ہیں، فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں، فجر کی اذان تک یہ لگے رہتے ہیں، چاہے وہ نعت خوانی ہو چاہے اور کچھ بھی ہو. دیکھو شریعت سب کے لیے، میرے لیے الگ شریعت، آپ کے لیے الگ شریعت، نعت خوان کے لیے الگ شریعت، مقرر کے لیے الگ شریعت، یہ نہیں ہوگا. سب کے لیے شریعت کے احکام ہے. اب کسی کو اگر ناراضی ہوتی ہے تو آدھی روٹی کم کھائے، اپنے تو وہ کفلے مدینہ والے پیٹ کے دو روٹیاں زیادہ کھائے، وہ محاورہ تو استعمال کرنا نہیں ہے، روٹیاں بچانی ہے، چھیننی ہے، نہیں آدھی روٹی کھاؤ, آدھی روٹی کم کھاؤ, صدمے میں ویسے بھی کم کھایا جاتا ہے, بھوک تھوڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ میں شریعت کے مسائل عرض کر رہا ہوں. تو اس طرح مطلب لوگوں کی تکلیف گوارا نہیں ہے. تو یہ اعتکاف کے معنی کے سمجھانے کے لیے میں ذرا تفصیل میں چلا گیا. تو اعتکاف کے معنی ہے دھرنا مارنا. تو ہم نے اللہ کے گھر میں دھرنا مارا کہ کیا دھرنا مارا, ہمارا مطالبہ کیا ہے, یا اللہ بغیر اپنی مغفرت کروائے نہیں ٹلوں گا, اپنے گناہ معاف کروائے بغیر میں نے نہیں جانا یہاں سے. اب جو اپنے گناہ معاف کروانے آیا ہے, اب اس کو ندامت ہونی چاہیے, اس کو آنسو بہانے چاہیے, یا کیکی کیکی کر کے ہنسنا چاہیے, دنیا کی باتوں میں مشغولیت اس کی ہو, مذاق مسخریاں ہو, اس کو کیا ہونا چاہیے, یہ ہر ذی شعور اور سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے. تو جو لوگ اب یہ بیچارے ہوتے سیریس, باہر کا دوست آ جاتا ہے تو گپ شپ میں لگ جاتے ہوں گے بس, تو دوست آئے یا ابو آئے, سب کے ساتھ اپنا انداز وہی ہو جو شریعت کے دائرے کے اندر, دنیا کی بات فالتو بات نہ ہو. کہ آپ آئے ہیں نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے اور مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں, اس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ بھی حدیث شریف, یہ بھی حدیث شریف میں کہ جو انہیں دنیا کی باتیں کرے اس کی نیکیوں نیکیاں اس طرح مطلب ہے کہ کھائی جاتی ہیں جیسے چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے. دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے چوپایا, جیسے گائے بکرے یہ گھاس کو کھا جاتے ہیں. تو اس لیے دنیا کی بات کے لیے بہت مسائل ہیں جو یہ ہمارے یہاں ہوتی ہیں. دنیا کی بات ایک حدیث شریف ایک روایت کے مطابق دنیا کی بات یہ چالیس, دنیا کی باتیں چالیس سال کے اعمال کو غارت کر دیتی ہیں, برباد کر دیتی ہیں. اب اپنی تو عمر بھی چالیس سال کی سب کی نہیں ہے, تو اس لیے میں نے وہ آپ کو وضاحت سے عرض کر دی کہ اگر دنیا کی بات معتکف کرنا چاہے ضرورت کے وقت تو اس طرح کرے کہ کسی نمازی کو, کسی ورد وظیفہ پڑھنے والے کو, کسی تلاوت کرنے والے کو یا کسی سونے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو, ایزا نہ ہو. اسی لیے مطلب ہم نے صبح بھی مائک بند کروایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہماری ترغیب یہی ہے کہ شراق اور چاش پڑھو, لیکن ڈنڈا لے کر پڑھوانا ہمارا میٹر نہیں ہے. سب جاتے ہیں جیسے یہ سو جاتے ہیں, میں کتنی بار عرض کرتا رہتا ہوں, پورا مہینہ ہو گیا کہ یار یہ جو سوئے ان پر ان کو نوٹ کر لیں, ابھی نہیں کھینچے اٹھانا, یہ سونے ان کو نوٹ کر لیں, پھر بعد میں انفرادی کوشش کریں, ان کو مدنی مذاکروں کی برکتیں بتائیں, فوائد بتائیں, کو ترغیب دیں. ہمارا کام صرف نیکی کی دعوت دینا ہے, کسی کو مار کے منانا یہ ہمارا منصب نہیں ہے. ضد ہم اس سے وہ ڈانٹیں گے, سو جاتا ہے سونے کے لیے آیا احتکاب کیا ہے تو مطلب ریسٹ ہاؤس بنا کے رکھا, نہیں. یہ جملے ہمیں گناہگار تو کر سکتے ہیں, نیکیاں نہیں دلوا سکتے کہ مسلمان کی دلاداری ہوگی. معتکف مسجد میں دس دن کے لیے آیا ہے, تیس دن کے لیے تو سوئے گا تو صحیح نا, سونا تو اس کی ضرورت ہے بےچارے کی مجبوری ہے, نیند آتی ہے سو جاتا ہے. ہم سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے اور اپنا ثواب کھڑا کرتے رہے. تو آج بھی جو سوئے ان کو نوٹ کر لیں, ہم موقع ملے تو ان کو سمجھائیں گے پیار سے. غصے سے سمجھانے کا ہی اگر ذہن ہے پیار سے آتا نہیں ہے تو پھر چپ رہے, غصے سے نہ سمجھے پیار سے محبت سے. اب یہ کہ مسجد میں چاہے معتکف ہو یا غیر معتکف ہو, مسجد کا ادب سب پر لازم ہے. یعنی کہ تمہیں ضمناً غیر معتکفین کو بھی سمجھا رہا ہوں. اب چونکہ ہم یہ بھاری اکثریت معتکف ہیں ادھر جو بیٹھے ہوئے, تو اس لیے میں معتکف کو مخاطب کر رہا ہوں, میرے مخاطب معتکف ہیں. تو بہرحال یہ کہ مسجد کے آداب کا ایک تو یہ کہ خیال رکھے کہ بات چیت نہ ہو, کیونکہ اب بھی جیسے مدنی مذاکرہ ختم ہوگا تو ایک شور برپا ہوتا ہے, یا عصر کی جیسے نماز ختم ہوگی تو ابھی سناٹا ہے, ابھی آوازیں نہیں ہیں, جیسے ہی ختم ہوگا تو ایک شور بنتا ہے, کوئی کون کیا بولتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی. اب یہ کہ اب کوئی اچھی بات بھی کر رہا ہوتا ہوگا, کوئی دین کی بات کر رہا ہوتا ہوگا, لیکن یہ کہ اب سبھی دین کی بات کریں یہ ذرا مشکل ہے. تو اب کیا یار, آج تو میرے پاؤں تھک گئے, تو کوئی بولے گا یار میرے تو اس سے نیند چڑی تھی اب میں سوتا ہوں, تو سمجھانے آ جاتے میرے کو کوئی کچھ. تو یہ باتیں کون سی دین کی یار, آج تو اتنی کیچڑ ہے. میرے کو فون آیا تھا گھر میں سے, راستے میں بہت کیچڑ ہے, ملنے آنا تھا اور تمہارے لیے کچھ وہ فلاں چیز لانی تھی کھانے کے لیے, تو آج نہیں میں کل آؤں گا. تو یہ جیسے نماز ختم ہو گئی یا مدنی مذاکرہ یا کوئی حلقہ ختم ہو, تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہی نہیں ہوتی. آپ کو پتا, میں تجربہ کار آدمی ہوں, اور کیا باتیں ہوتی ہوں گی. کوئی کچھ بولتا ہوگا, کوئی بولتا ہوگا وہ فلاں جگہ یار وہ گولی چلی تو وہ یار اپنا نہیں وہ وہ زخمی ہو گیا. جب کوئی بولے گا کہ وہ ادھر پتا ہی کیا تم کو, وہ فلاں جگہ تو دھماکہ ہوا ہے, یہ خودکش تھا یا ویسے ہی دھماکہ تھا. اب یہ سارا حساب کتاب یہ تھانہ یا کھل گیا اور رپورٹنگ ہو رہی ہے. واٹ از دس, کیا یہ دینی بات ہے, کیا یہ اسلامی بات ہے, کیا یہ نیکی کی دعوت ہے؟ اگر ایسی باتیں نہیں ہوتی ان متقفین میں تو ہم مجھے مطمئن کر دیں کہ نہیں ہم صرف وہ اللہ اللہ کرتے ہیں نا, اور درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کی گونج آپ کو سنائی دیتی ہے. آپ کو الفاظ ہمارے سمجھ نہیں آتا, ہم اچھے لوگ ہیں, یہ بم دھماکوں کے تذکرے مسجدوں میں تھوڑی کرتے ہیں. اگر ہے جو ہے مجھے آپ بتائیں کہ کیا کیا میں جو کہہ رہا ہوں ایسا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے نا, ہوتا ہے نا. اب اس کو جاری رکھنا ہے نہیں رکھنا نا, تو اب یہ کہ بالکل ان باتوں کو جاری نہیں رکھنا, یہ اس میں آخرت کی بھلائی نہیں بلکہ نقصان ہے. یہ نیکیاں کھا جانے والی باتیں, بلکہ یہ تو بعض اوقات یہ مباح بھی نہیں ہوتی, ان سے بھی دو قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. ایسے مبالغے ہوتے ہیں کہ جھوٹ میں جا پڑتے ہیں, غیبتیں بھی مسجد میں شروع ہو جاتی ہوں گی کہ وہ موتقف تو ایسا ہے کہ بس جیسے اس نے خدا پر احسان نہ کیا ہو, یار یوں پاؤں پھیلا کے سوتا ہے اور میرے کو یوں پھنسا دیتا ہے, یا یوں بیٹھتا ہے ٹانگے پھیلا کر. اب یہ کیا, یہ کوئی ثواب کی بات ہے؟ یہ باتیں اگر اس سے تکلیف ہے آپ کو, اس کو ہو سکتا ہے بےچارے کو پتا نہ ہو کہ میری وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو آپ اس کو سمجھائیں کہ یار بیبی آپ کے قریب سوتا ہوں, تھوڑا پلیز آپ یوں نہیں اور یوں کر لیں, تو وہ کون سا آپ سے لڑ پڑے گا, یا اپنا عذر بیان کرے گا تو آپ صبر کر لیں. پھر بھی اگر عذر بیان کرے تو بولے لے میں نے اس کو سمجھایا تو یار جیسے میں نے وہ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا تو گلے پڑ گیا تھا میرے, یار چھوڑو یار, یا شیخ اپنے اپنی دیکھ اپنے کسی کو نہیں سمجھاتے, اب یہ جیسے تیسے دس دن نکال لیں یار. یہ باتیں نہیں ہیں, آخرت میں کام آنے والی باتیں نہیں ہیں. ہمارے پاس یہی مضامین ہوتے, ہم کو نیکی کی دعوت, ہم کو کوئی اللہ رسول کی باتیں آتی نہیں ہیں, نہیں آتی نا, چلو نہیں آتی. قفل مدینہ لگا رہے آپ چپ رہے, چپ رہنے پر تو کوئی چپ رہنا تو آتا ہے نا یار, یہ کر لیں تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ایسا نہ ہو کہ اگر نیکیوں کا خزانہ لوٹنے آئے اور گناہوں کا ڈھیر لے کر پلٹے اور دنیا ہم کو مبارکباد دے تم نے تو ماشاء اللہ بڑی قربانی دی, دس دن کا احتکاب کیا اور ہمارے اعمال نامے میں گناہوں کا ڈھیر بھرا ہوا, زبان کے گناہ, آنکھوں کے گناہ, ہاتھ کے گناہ, اس کو کونی مار دی, اس کو دھکا مار دیا, اس کو لات ٹکا دی, لات سے بھی تو ٹکا دے رہے سیدھا بیٹھ چل اٹھا اٹھا اپنا گھٹنا اٹھا, دیکھتا نہیں ہے یار میرے کو تکلیف ہو رہی ہے, چل یوں بیٹھ, میں بھی یہ دیکھ یوں بیٹھا ہوں, یوں بیٹھا ہے تو چوکڑی مار گیا. یہ انداز جو ہے یہ نہیں سلجھے ہوئے لوگوں کا, نیک بندوں کا انداز یہ نہیں ہوتا. اللہ کے نیک بندے خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو راحت دیتے, دوسروں کو آرام دیتے, یہ نہیں کہ دوسروں کو تکلیف دے کر خود آرام پائے. اللہ کے نیک بندے دوسروں کو اچھا کھلاتے, خود سادہ کھائیں گے, دوسروں کو کھانے دیں گے, خود کم لیں گے, جیسے کھانا لمیٹیڈ ہے تھال میں تو مٹھیاں بھر کر خود پیٹ میں انڈیلنے کے بجائے چھوٹے نیوالے لیں گے, دوسرے کو لینے دیں گے. یہ میرا بھائی کہیں بھوکا نہ رہی ہے, بوٹی ہے ایک ہی بوٹی ہے, اب میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی ہاتھ ماروں, اس کا بھی جی چاہتا ہے یہ بھی ہاتھ مارے, کاش ایسا ہو جائے کہ سب ایسا احسار کریں گے بوٹی ہوئے ہاتھی نہ لگائیں, ایسے نظارے ہوں جیسے بزرگوں میں ہوئے کہ ایک بزرگ کیا مہمان آئے, وہ کچھ محدود روٹیاں تھیں, وہ پہلے کا دور ایسا تو نہیں تھا کہ دولت کی ریل پہ جیسے آج ہے اور 50 قسم کی ڈشیں لگا دی جاتی ہیں, تو وہ روٹیاں ٹکڑے کر کے وہ تھال میں ڈال دیے اور رات کا وہ چراغ بجھا دیا. ایک تو صحابی کا واقعہ, ایک دوسرے بزرگ کا بھی واقعہ, چراغ بجھا دیا. اب سب یہ بزرگ لوگ تھے, نیک لوگ تھے, یہ تو بزرگ بوڑھے کو بھی بولتے ہیں جو بعض اوقات بہت حریص ہوتا ہے. تو اب یہ کہ جب یہ فارغ ہو کر جیسے کہ اب فارغ ہو گیا, اب اجالا ہوا, تو دیکھا تو روٹیاں جوں کی توں پڑی تھی, کسی نے بھی نہیں کھایا تھا. سب نے یہ کہا میں کھاؤں گا تو کہیں یہ بھوکا رہ جائے گا, میں کھاؤں گا تو وہ بھوکا رہ جائے گا, کسی نے نہیں کھائی. یہ ایسے لوگ ہوتے تھے ایثار. اور آج ہم ایثار تو جانتے نہیں, ہم تو مطلب یہ کہ وہ بس چباتے بھی نہیں ہے, اسی لیے نگلتے ہیں کہ میں رہ جاؤں گا, دوسرا کھا جائے گا. ہمارا بس سے نہیں تو ہم کسی کے منہ سے بھی نوالا چھین لیں. ہم ایسے ہیں, ہم کیسے موتقف ہیں, ہم کیسے اس طرح کر کے نیک بندے بن سکیں گے؟ ہرس پر تھوڑا کنٹرول کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ایک نوالا جو اللہ کی رضا کے لیے کم کھاتا ہے, ایک نوالا کم کر دے اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ تعالی اس کے لیے اپنے فرشتوں میں مباحات فرماتا ہے, اپنے اس بندے پر فخر کرتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میرے لیے, مجھے خوش کرنے کے لیے, مجھے راضی کرنے کی نیت سے ایک نوالا کم کھائے یا اتنے نوالے کم کھائے. تم گواہ ہو جاؤ کہ میں جتنے اس نے نوالے کم کھائے میری رضا کے لیے, میں اتنے درجے جنت میں اس کے بلند کروں گا, اتنے گریڈ اس کے اپ کروں گا, بڑھاؤں گا. ہم تو زیادہ نوالے تو کھا سکتے ہیں, کم نہیں کھا سکتے. ہاں مطلب کسی اور وجہ سے کہ میرا وزن کم ہو جائے اس لیے کم نوالے کھائے, میں مطلب یعنی کہ جی نہیں چاہتا اس لیے کم نوالے کھائے, ٹیسٹی نہیں ہے اس لیے کم نوالے کھائے, اس کا ثواب نہیں ملتا. ثواب نیت پر ہوگا, اللہ کی رضا کے لیے. وزن کم کرنا اچھا کام ہے, لیکن اگر یہ ساتھ میں نیت ہو نا کہ میں تاکہ عبادت پر مدد حاصل کروں, اسمارٹ ہو کر میرا موٹاپا مطلب جو ہے میری عبادت میں رکاوٹ ہے, میری نمازوں میں رکاوٹ ہے, میری طہارت میں رکاوٹ ہے, میرے مدنی قافلوں کے سفر میں رکاوٹ ہے, تو ان نیتوں کے ساتھ اگر وہ اپنے آپ کو ریڈیوس کرتا ہے, وزن کم کرتا ہے, تو ثواب ملے گا. ورنہ یہ کہ گناہ نہیں ملے گا لیکن ثواب بھی نہیں ملے گا. ویسے ہی ٹھیک ہے, بچتا آدمی کہ وزن بڑھ نہ جائے یا موٹا نہ ہو جاؤں, یا موٹا ہوں تو پتلا ہو جاؤں اس لیے کھاؤں, تو یہ بھی جائز ہے, لیکن ثواب اسی صورت میں ملے گا نیت. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اس لیے آپ مسجد کا احترام بحال کیجئے. دوسرا ہے کہ مسجد میں گند کچرا بالکل نہیں, ایک ذرہ بھی آپ نے مسجد میں ڈالنا نہیں ہے. اب یہ جیسے کہ بال آپ کا آپ کے کپڑے پہ نظر آیا تو یہ آپ نے اٹھا کے مسجد میں یوں ڈال دیا, یہ نہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جو یعنی مسجد میں ایک ذرہ بھی گر جانے سے مسجد کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے انسان کی آنکھ میں کوئی ذرہ, کوئی معمولی سی ہے نا گرد وغیرہ پڑ جاتی نہیں, وہ تنکا یا کوئی بھی چیز تو تکلیف ہوتی ہے, تو مسجد کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. ایک ذرہ بھی نہ ڈالا جائے, بلکہ اگر ہے تو اٹھا لیا جائے کہ جو مسجد سے مسلمانوں کو تکلیف دینے والی چیز ہٹا لے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرماتا ہے. اس مضمون کی حدیث پاک ابن ماجہ کی فیضان سنت جلد اول میں لکھی ہوئی ہے. مسجد میں جب یعنی اتنی فضیلت ہے اس کو صاف صفائی کرنے کی, تکلیف دہ چیز لکھا ہوا, تکلیف دہ چیز ہٹا دینا. اس طرح کی اگر آپ شاپر رکھیں گے نا جیب میں تو اس سے یہ ہوگا کہ بال کا گچھا ملا تو ڈال دیا, کوئی چنکا ملا تو ڈال دیا. تو بعض شاپر رکھتے ہیں سائیں بھائی, ہے کسی کے پاس شاپر؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. تو یہ کوشش کیجئے کہ شاپر ہو اور جو بھی مری ہوئی مکھی بھی ملے گی تو وہ بھی ڈال دیں اندر, مکوڑا ملے گا مرا ہوا, زندہ قید مت کرنا بےچارے کو, بالکل ڈیڈ باڈی ہو اس کی تو ہی ڈالنا. یہ ناپاک نہیں ہوتا, نماز میں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ماشاء اللہ بارک اللہ. یا اللہ جو یہ تھیلیاں دکھا رہے ہیں ان کو ان تھیلیوں سمیت مدینے پہنچا دے. یہ مسجد نبوی شریف میں بھی اسی طرح کی, اب وہ ہمارے لیے تبرک ہوگا, وہ چن چن کے تن کے لے آئیں گے. اور تو چن چن کے کھینچ کے نہیں, وہ آپ وہاں کارپیٹ بچا آپ بولا وہاں یہاں سے چننا یہ مل نہیں رہا, یہاں وہ بہت زیادہ ہے نا, یہ لوگ اپنے دل کی صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ تھوڑا نوچ لوں میں کارپیٹ سے تو یہ پھر یہ جائز نہیں ہوگا, تو نقصان پہنچانا. بابا اب بھی جو نیت کر رہا ہو تھیلی رکھنے کی, اگر اس کو بھی ان دعاؤں سے نواز اللہ کرے وہ بھی تھیلیوں سمیت مدینے میں سبحان اللہ. یہ تو مستقل ہونا چاہیے. الحمدللہ متعلق یعنی کہ جب یہ مسجد زیر تعمیر تھی اور میرے بچے چھوٹے تھے تو ہم مطلب یعنی کہ رمضان کے علاوہ خاص کر جمعہ رات کو اجتماع ہوتا تھا تو میرے بچے شاید رضا بڑے تھے, بلال تو بہت چھوٹے تھے اس وقت, تو وہ رضا اور میں ہم دونوں مل کر شام کو یہاں تو زیر تعمیر تھا نا تو وہ کچرا اور سیمنٹ اور ٹکڑیاں اور یہ ہم چنتے تھے ادھر اور دریاں کھینچ کھینچ کے بچھاتے تھے اور بھی اس ٹائم بھائی شامل ہو جاتے تھے آ جاتے تھے کچھ نہ کچھ میرے گاہک. یہ میں شروع کے دور کی بات بتا رہا ہوں. الحمدللہ آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ میرا بہت پرانا ذہن ہے کہ مسجد میں سے بس یہ گچھے اور جو بھی ہے نہیں اٹھا لیے جائے. اب نہیں اٹھا پاتا تو میں اشارے کرتا ہوں, بعض وقت نیت بن جاتی ہے میری, میں دوسروں سے اٹھواتا رہتا ہوں یہ اوپر بھی, بارہا نیت بن جاتی ہے کہ تاکہ یہ اٹھانا سیکھے, یہ اٹھانا چاہیے, میں اٹھا لوں گا تو ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے. تو اٹھوانے کا اس نیت سے مجھے ثواب لگتا ہے کہ کافی ملے گا, کہ اٹھ بھی رہا ہے, صفائی بھی ہو رہی ہے اور تربیت بھی ہو رہی ہے. آپ ہی آرڈر کرتے رہو گے تو ہو سکتا ہے کسی کو ناگوار گزرے, یہ اپنا وزن اور قد دیکھ کر ہی ترکیب بن سکتی ہے. باپ بچے کو بولے گا تو چل جائے گا, کوئی بوڑھے بزرگ کسی نوجوان کو بولیں گے چل جائے گا, نوجوان اگر بزرگ کو بولیں گے تو شاید جمے گی نہیں, وہ شاید فرما دیں گے کہ تو ہی اٹھا لے تو ہی اٹھا لے, پھر وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ آپ کو شرمندگی ہوگی. بہرحال مجھے یہ بولیں گے تو انشاءاللہ میں نہیں بولوں گا تو ہی اٹھا لے, میں اٹھا لوں. یا بزرگوں کی تربیت کے ریئرس کر رہا ہوں کہ کوئی اگر بول دے تو آپ اٹھا لیجئے گا, اس کا ڈانٹی ہے گا نہیں. بہرحال یہ کہ مسجد کو صاف بھی رکھنا ہے, کوئی کسی چیز سے آلود نہیں کرنا, نہ مسجد کے اندر کنگا کرنا ہے, آپ نے کنگا کرنا ہے تو وضو خانے بس ادھر نہیں, مسجد میں چادر بچھا کر بھی نہیں, کہ چادر بچھانے میں بھی احتیاط ہو جاتی ہے, اڑ کے ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے ہو جائیں بال آپ کے, پنکھے چل رہے ہیں, تیل بھی لگانے میں یہ احتیاط ہی کرنی ہے کہ یہ آپ کو وضو خانے پہ یہ کام کرنے. مسجد کو صاف رکھنا ہے, نہ اس کو خود آلود کرنا ہے, نہ آلود ہونے والے اسباب ہونے دینے, نہ تھوک لگانی ہے, نہ ناک کی رینچ لگانی ہے, نہ اور پان کی تھوک تو کہیں بھی, یا تو پان وغیرہ لانے کی اجازت ہی نہیں ہے, لیکن اب یہ کہ وہ آ جاتے ہیں پان گٹ کے آ جاتے ہیں, کہ اب یہ کہ اس طرح کے ہمارے پاس خدام ہیں, اب وہ اجارے والے ہوتے ہیں بعض, یہ اب ان کی بھی کیا کریں, ضرورت ہوتی ہے, آپ لوگ یہ کر نہیں سکیں گے, دیکھیں کھینچنا اور کھانا نکالنا اور یہ بہت کام ہوتے ہیں, تو اب یہ مدنی مذاکرہ ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ ہم یہ کیا بول رہے ہیں, تو یہ بےچارے مطلب یہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ پابندی ہے لیکن چھپ چھپا کر یہ لے آتے ہیں, جو کوالٹی ہوتی ہے, ہم نہ سدھریں نہ سدھریں گے قسم کھائی ہے. لیکن آپ جس کو دیکھو ان کو آپ انفرادی کوشش کر کے, یہ عموماً اتاری ہوتے ہیں, آپ ان کو یہ بھی ڈرا سکتے ہو کہ اتاری وغیرہ اتار کی بات نہیں مانتے تو بات, ارے یہ کر کے نفسیاتی طور پر ہو سکتا ہے وہ ڈر جائیں اور پان گٹ کے چھوڑ دیں, نفسیاتی نہیں ہے بلکہ اگر وہ اتاری ہے تو اتار کا حکم ان کو ماننا چاہیے, ان کی طریقت کے لیے بہت مضر ہے, نقصان دے. جو ایسا کرتے ہیں. تو اب یہ کہ اب اگر وہ پیک ڈالتے ہیں یہ پان کے تھوک کو پیک بولتے ہیں, وہ لال لال تھوک, ٹھیک ہے نا, یہ دیواروں پہ ڈالتے ہیں, کونے کھدروں میں ڈالتے ہیں, وضو خانے سنا لال ہو جاتے ہیں, پہلے تو سنا تھا اب تو پتہ نہیں ہے, وضو خانے بھی دیواریں اور لال کر دیتے ہیں بعض لوگ, یہ کوئی دیکھا ہے کسی نے آپ نے؟ فی الحال اس سال ایسا نہیں ہے نا, تو وہی سمجھانے سے فائدہ تو ہوتا ہے. نیچے کم ہو گئی ہے, اچھا الحمدللہ سمجھانے سے فرق پڑا ہے, لیکن جو بھی اس طرح کرتا ہے اس کو اس سے بھی باز ہونا چاہیے, اور وہ بالکل بھی لائے نہیں اندر, آپ کو نہیں چلتی اس کے بغیر, تو آپ دوسرے کو خدمت کا موقع دیں. امان اللہ مسجد میں ہماری فیضان مدینہ میں نہیں, میں ایسوں کو بول رہا ہوں فی امان اللہ کہ آپ ہماری, ہم کو آپ کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے, پان گٹکے کے بغیر آپ کو چلتا نہیں ہے, اگر اجارے پر ہیں تو ریزائن کر دیں, اور ویسے آتے ہیں تو آپ مہربانی کر کے زحمت نہ فرمائیں خدمت کے لیے, آنا ہے تو پان گٹکے چھوڑ کے آئیں, اپنا تو یہ ہے. اب میری آواز تو ان تک پہنچتی نہیں ہوتی نا, بھلے ریزائن دے دے کوئی بات نہیں ہے, ایک جائے گا اس کی جگہ 100 امیدوار آ جائیں گے, پھر موتقی پا کر سنبھال لیں گے انشاءاللہ ان کا چارج. ہم مسجد کو صاف دیکھنا چاہتے ہیں, صاف رکھنا چاہتے ہیں, صاف رکھنا یہ میرا نہیں تو اللہ اور رسول, یہ شریعت کا مقصد ہے کہ وہ شریعت چاہتی ہے, اللہ اور رسول چاہتے ہیں کہ مسجد صاف رہے, اور قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ مسجد کو اعتکاف متقفین کے لیے صاف رکھ, آیت پڑھو نا. وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والے, اعتکاف کرنے والے, رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں. رکوع اور سجدہ نماز اور اعتکاف, تو اب یہ کہ ان کے لیے یہ عہد لیا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام, اب ان کی ذمہ داری ہی مسجد کو صاف رکھنا ہو گئی, ایسا نہیں ہے نا, ہم سب کو, پھر مزید حدیثیں بھی ہیں نا اس کی تفسیر بھی ہوگی, تو سبھی کو یہ کہ مسجد ہم نے صاف رکھنی ہے, خوشبودار رکھنی ہے. ہاں نہیں تو اب یہ کہ دنیا کی باتوں سے جان چھڑا لو میں مسجد میں, کام کی بات ہے تو آپ کو فارمولا ہے نا کہ لکھ کر دکھا دیں, ہے کام کی, فضول بات لکھ کر کریں گے تو اس کا بھی حساب تو ہے قیامت کے دن, اور اگر کام کی بات بھی زیادہ الفاظ میں بلا ضرورت زیادہ الفاظ ڈالیں گے تو پھر ایک ایک لفظ کا اس کا بھی تو ظاہر حساب تو ہے نا, فضول گفتگو کا بھی حساب ہے, فضول نگاہی کا بھی حساب ہے, فضول نگاہی کا, بد نگاہی اس پر عذاب ہے, بری بات اس پر عذاب ہے, فضول بات اور فضول نگاہی کا حساب ہے, کیسے دیں گے قیامت کے دن ہم لوگ, کاش میں سدھر جاؤں. احتیاط کریں گے جس کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے. پھر ایک اور تحفہ مانگوں گا میں آپ سے, 26ویں آنے والی ہے نا, پہلا ہی کریلا ہاتھوں پڑی ہے تو سمجھے گی نا, سمجھا دیو کریلا ہاتھوں پڑی ہے. ابھی تو جو ہاتھ اٹھایا وہ جو فضول کلامی اور مسجد کے اندر جو آپ نے جب احتیاط ارشاد فرمائے کافی دیر پہلے سے, ابھی تو اس کی نیت کروائی ہم نے کہ مسجد کے اندر اس طرح کی کوئی فضول کلامی نہیں کریں گے, اور مومن کی پہچان اور مومن کی علامت یہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو, تو ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اس میں بعض مطلب کہ بے باک قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یا نہ زبان نہ ہاتھ, چلو لفظ پہچان نہیں ہے, یعنی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کا جان مال وغیرہ یہ محفوظ رہے, حدیث شریف ہے, پہچان لفظ نہیں ہے, مضمون حدیث شریف کا یہ. چلیے آگے, تو بات بے باک قسم کی ہوتے ہیں, چلو یا زبان اور ہاتھ کا ہے نا, میں تو پاؤں سے کرتا ہوں, تو یہ اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے. ترغیب دیجیے تو کوئی دیکھا نہیں ہو گئے ماشاء اللہ, ترغیب. اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کا ادب عطا فرمائے, آمین. اسی طرح مسجد کے اندر جو صفائی ستھرائی کے حوالے سے امیر السنت نے جو ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ یہ کارڈ لگا کر رکھیں گے نا تو اس سے بھی کافی بچت ہو جاتی ہے کارڈ لگا کر رکھنے سے. تو چلیے آج کون کون کارڈ لگا کر؟ صرف آج، آج سے شروع کریں گے بابا. آج ہم کو کرنے تو دیں بابا، آج ہمارے لیے بہت خاص رات ہے. خاص کر احتکاب میں تو لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب بازار میں جا کے بھائی آج ہمارے لیے خاص رات ہے نا، بازار میں شرمائیں گے لیکن احتکاب میں تو کم از کم لگائی لینا چاہیے. اور ایک خاص تحفہ لوں گا میں آج، پھر اجتماع میں جب آئیں مدنی ماحول میں مدنی مشورے تب لگا لیا کریں. یعنی آپ کو آسانی ہو. آدمی کوشش کرتا ہے کہ اسے خوشی کے موقع پر جس کے لیے خوشی کر رہا ہے اس کو خوش کر دے. آج شاید ہر ہی امیل سنت سے محبت کرنے والا یہ شاید چاہتا ہوگا کہ یار میری طرف سے کوئی امیل سنت کے دل میں خوشی داخل ہو جائے، ہے یا نہیں ہے؟ کوئی تحفہ میری طرف سے پہنچا. اب ظاہر ہے ہر ایک انفرادی طور پر تو تحفہ پہنچانے سے رہا، میں سب سے پہلے وہ اسلامی بھائی جو پان و گٹکا استعمال کرتے ہیں اگر وہ باپا کو تحفہ یہ دے دیں، مجھے بے باپا کے مزاج کو جو سمجھا ہوں، اگر پان گٹکا چھوڑ دینا آپ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت خوشی داخل ہوگی باپا کے دل میں. کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ. جو پان گٹکا کھاتے ہوں وہ چھوڑ دیں، جو نہیں کھاتے پنجابی تو کیا کھاتے، یہ ہماری قسمت میں بس. ایک کوئی جو پان گٹکا کھاتا تھا اور اب نیت کرے کہ میں اب نہیں کھاؤں گا. باب المدینہ والے بہت کھاتے ہیں، اردو اسپیکنگ زیادہ کھاتے ہیں. اچھا یہ بچارے کھاتے ہی نہیں ہیں؟ نہیں، یہ باب الاسلام میں جو اردو بولنے والے لوگ ہیں، ہماری برادری میمن، گجراتی، پٹنی، اس طرح کے لوگ بہت پان گٹکوں میں مبتلا ہے. ان بیچاروں کو منہ کے کینسر کے کیس بھی ان میں ہوتے، پنجابیوں میں شاید ہوتے بھی نہیں ہوں گے. میں نے دیکھا ہی نہیں پنجابی کو کہ منہ کے کینسر کی شکایت لائے ہو. یہ بیچارے بس وہ ہمارے پان گٹکے کی آفت ہے، جو کینسر جس کا انجام خاص کر گٹکے کا. بابا یہ سگریٹ پینے والے بھی آتر ہیں نا، سگریٹ بھی خطرناک. سگریٹ، پان اور گٹکا، یہ بےچارے سگریٹ پینے والے کیا کرتے ہیں کہ یہ پہنچ جاتے ہیں وہ سیڑھیاں اتر کر کونوں میں اور پتہ نہیں وہ کہاں کہاں یہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی وہ سگریٹ کی آگ بجھاتے ہیں. تو وہ بھی اگر نیت کریں تو کون کون سگریٹ پان اور گٹکا چھوڑنے کی نیت کرتا ہے؟ ہیں اگرچہ کم اور ہاتھ اٹھ بھی رہے ہیں، کیمرہ مین ان ہاتھ اٹھائے وہ کو اگر فوکس کرے. اصل ہے نا یہ شرماتے ہیں. پان گٹکا کھانے والی برادری اندر میں نہیں ہے، یہ برادری آپ کو پتا ہے راتوں کو چوپان لگا رہے ہیں. کم کم ہم اگر ہیں بےچار اندر میں تو وہ بھی ہاتھ اٹھا. یہ سگریٹ والے ہوں گے، پان والے مشکل. اندر گٹکے والا تو شاید ہی کوئی گٹکا خور کا احتکاب کرتا ہے، احتکاب کر نہیں سکتا نا، تو گٹکا کھائے گا کیسے مسجد میں؟ یہ اس وجہ سے شاید احتکاب سے محروم رہتے ہوں گے. اب کر رہے ہیں گٹکے والے بھی احتکاب کر رہے ہیں. یعنی مجھے تو گٹکے والے کا پتا چلا کہ اگر مجھے گٹکا نہیں کھانے دیں گے تو میں احتکاب توڑ دوں گا، ایسی مطلب کہ اس بیچارے کو گٹکے کی لت پڑی ہوئی تھی. روزے بھی ان کے لیے بہت دشوار ہوتے ہوں گے، وہ روزے رکھنا بھی بعض ہو سکتا ہے چھوڑ دیتے ہوں کہ گٹکے کے بغیر وہ عادت. ان کو شاید وپا ایسا لگتا ہے کہ وہ پکوڑے سموسے کے بجائے بھی ان کو سب سے پہلے جو یاد آتا ہوگا نا وہ گٹکا یاد آتا ہوگا، سگریٹ یاد آتی ہوگی نا. بالکل افطار میں گٹکے سے ہو سکتا ہے افطار بھی کرتے ہوں گے بےچارے، پھر مغرب میں پتہ نہیں کس طرح منہ میں دبا کے یا کیا کرتے ہوں گے. اچھا یعنی یہ کہتے ہیں افطار میں جو گٹکے کا مزہ ہے وہ ایسا کسی وقت مزہ نہیں آتا. ٹھیک، یہ درست نہیں ہے، ہمارا یہ انداز درست نہیں ہے، نہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے نہ کسی چیز کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. چلیں کون کون، کس کس نے رسالہ پڑھا ہے پان گٹکا مکتبۃ المدینہ کا؟ جس نے پڑھا ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ وہی ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے جو کھاتے نہیں ہوں گے، بس پڑھنا بھرا ہے، پڑھنا معلومات کے لیے بےچاروں نے پڑھا ہوگا. اب امید ہے کارکردگی بھی مل جائے گی. یہ بےچارے مغرب پڑھتے ہی جو ادھر ادھر بھاگتے ہیں نا سگریٹ پینے کے لیے، آج امید ہے کہ ان کی تعداد کم ہوگی. جب تک سگریٹوں کے نقصانات ہم بیان نہیں کریں گے نا، ان کا ذہن شاید بیکٹ پہ لکھا ہے پاپا. یہ تو عجیب، یہ شاید پہلی پروڈکٹ ہے کہ جس کو بنانے والے کو لکھنا ضروری ہے کہ اس کے استعمال کرنے والے کو کینسر ہو جانے اور جلد مر جانے کا اندیشہ ہے، پھر بھی نہیں چھوڑتے. ورنہ کبھی کوئی چیز بنانے والا اپنی پروڈکٹ کی تعریف کرتا ہے، اور یہاں تو یہ پابند ہے کہ یہ اس پر لکھیں، مگر لکھنے والے کو پتا ہے کہ لکھنے سے کچھ نہیں، جس نے پینی نے اس نے پینی پینی ہے. امید ہے بابا اس وقت کافی اسلام پر ہاتھ اٹھایا، اور یہ پان گٹکا اور سگریٹ سے امید ہے نجات لیں گے. جب یہ گھر لوٹیں گے مدنی قافلوں سے فارغ ہونے کے بعد، تو امید کرتا ہوں کہ ان سے کافی فرق پڑے گا. بعد نسوار کے عادی ہوتے ہیں، امید ہے کہ ان کی نسوار کی عادت بھی چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، نسوار، پان، گٹکا، سگریٹ، بھائی یار یہ اپنا کام نہیں ہے، اپنے تو بس مدینہ مدینہ کرتے رہنا. اور بھائی یہ جو جن اسلامی بھائیوں نے یوں سمجھیے کہ توفتن اپنی اس عادت کو چھوڑا ہے، اگر یہ مستقل تحفہ ہے تو بابا قبول کر لیجئے. قبول تو سبحان اللہ. دعا استقامت بابا، اس میں بعض کا جذباتی طور پر ہاتھ اڑ جاتا ہے، لیکن جب ستاتی ہوگی یہ چیزیں تو پھر وہ آدمی بھول جاتا ہوگا بہت کچھ. آج تو پی لیتے ہیں، آج موڈ خراب ہے، تھوڑا تھکن بہت ہے، تو آج کش لگا لیتے، کل سے نہیں پیئیں گے. کل پھر کچھ اور مسئلہ ہو جائے گا کہ یار آہستہ آہستہ چھوڑوں گا، کہ آہستہ آہستہ پھر چھوڑتا نہیں ہے، مزید مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. تو 1-2-3 کرنے میں ہی عافیت ہے. ہاں بھائی 1-2-3 آج انشاءاللہ بابا، مجھے لگتا ہے کہ آج یہ فرق پڑے گا، اللہ کرے گا. آج 26ویں شریف ہے، انشاءاللہ 26ویں کا یہ گویا کہ ہم کو تحفہ مل رہا ہے یار. امیل سنت کو تو تحفہ ہم دے ہی رہے ہیں، حقیقت تو یہ ہم کو تحفہ مل رہا ہے، اور بہت بڑی یہ بیماری سے اللہ نے چاہ تو نجات نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. پھر یہ کہ طرح طرح کی مین پوڑیاں اور پتہ نہیں اتنی الائیں بلائیں، یہ خوشبودار سپاریاں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ حي على الفرح، حول الرافض الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. صلوا على العبيد صلى الله تعالى على محمد. بابا ایک میسج آیا ہے کہ کسی کے متعلق کہ ان کو ان کی اپنی جیسے پان کی دکان تھی اور وہ پان بہت زیادہ کھاتے تھے, ان کے دماغ میں کینسر ہو گیا, دماغ کی نس پھٹ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا. جوان تھے, ایک بیٹی تھی, ڈاکٹر نے وجہ پان بتائی. یہ جان لے لیتا ہے پان, اللہ بیچارے کو غریق رحمت فرمائے, مغفرت. اچھا یہ تحفے آپ نے جو بھی دینے نا میرے کو, تو قافلوں کے تحفے, قفل مدینہ کے تحفے, ابھی جو پان سگریٹ ترک کرنے کے تحفے, یہ دینے ہیں, کسی قسم کا پیکٹ یا گجرا یا گلدستہ یا مٹھائی کا ڈبہ, یہ آگے آپ کا آ نہیں سکے گا, نہ مجھے اس کی ضرورت, ٹھیک ہے نا؟ آپ میرے لیے بے حساب بخشش کی دعا کیجیے گا. بھائی باب الاسلام میں مین پوری بھی بہت کھائی جاتی ہے. جی جی, مین پوری ہے یا یہ طرح طرح کی اب تو پوڑیاں نکلی ہیں. میسج آیا باپا کہ وہ ٹوبے کو سپاری بھی آئی ہے, کوئی مطلب کہ سپاری تمباکو والی سپاری اب چلی ہے, کوئی کمپنی نیم تو نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں, ٹوبے کو تو کم, اچھا ٹوبے کو تمباکو. جی جی, ہاں تو یہ مطلب سب نقصان دہ. اب مسجد میں تمباکو کھانے سے اگر منہ میں بدبو ہوتی ہے تو مسجد میں تو یہ کھانا بھی جائز نہیں ہے, منہ میں بدبو ہوگی اور لوگوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی. اسی طرح نسوار بھی مسجد میں کھانے کی اجازت نہیں ہے, تو مسجد میں اس کی بدبو آئے گی, اور بلکہ باہر بھی کھائے گا اور مسجد میں اگر منہ صاف نہیں کیا بدبو آ رہی ہے تو مسجد میں اس کا داخلہ حرام, گناہگار ہوگا مسجد میں آئے گا. یہ چیزیں بس یار جان چھڑاؤ اس سے, خلاص کرو. ہم صاحب آپ لوگ بھی جان چھڑاؤ, نسوار یہ آپ لوگوں کے لیے اچھی نہیں ہے, یہ دانت اگلے خراب ختم کر دیتی ہے, اگلے دانت ادھر گئے. یہ رکھتے رہے یہاں, ہونٹوں پہ بھی چھالا ڈالتی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا تباہی مچاتی ہوگی. تو یہ نسوار بھی ہے, تمباکو ہی ہے, یہ ایک تمباکو کی قسم ہے. جو ہمارے پٹھان بھائی اس میں زیادہ مبتلا ہے بےچارے, اللہ ان کو بھی سے نجات بخشے. پاپا یہ اسلام بھائی پرچیاں بھی بھیج رہے ہیں, اب اس میں ایک اسلائی میں نے اپنی وہ جو چھالیاں انہوں نے رات کے لیے رکھی تھی وہ بھی بھیج دی پورا پیکٹ, کہ باپا نے فرمایا تو اب یہ کھانا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ. تو اب وہ اگر یہ ہمیں دیتے تو ہم کیا کریں گے باپا؟ نہیں ہم اپنا لیں نا, آپ اب یہ کہ اس کو ضائع بھی نہیں کر سکتے نا. آج جس سے خریدا اس کو چاہے تو دے دیں, کچھ کم قیمت میں اسی کو بیچ دے, اور کیا کریں, مگر اس کی ہمت نہیں ہوگی نا کہ میں تمہارا گاہک تھا اور اب ٹوٹ گیا ہوں, کیا کر بولنے کی. بہرحال کیا آپ نہ لیں اس کو, یہاں واقعی ہم کس کو تحفہ دیں گے؟ اب تو یہ اپنے مہمانوں کے آگے بھی کیسے رکھیں گے یار, کہ خود نہیں نقصان دوسروں کے لیے کھلا دینا نقصان دہ چیز. مہمانوں کے لیے رکھنا ہے تو اور مطلب یعنی کہ بہت ساری چیزیں رکھی جا سکتی ہیں. الائچی رکھ دیں, الائچیاں, الائچیوں کے بیج, مگر وہ جو خوشبودار بیج آتے ہیں نا چاندی کے ورق نما, یہ تو سمجھ میں نہیں آتے, ان میں کوئی عطر وغیرہ ڈالا ہوا ہوتا لگتا ہے, یہ تو نقصان کرتی ہوگی. اپنی اوریجنل الائچیاں, جو چھوٹی الائچیاں سفید ہوتی ہیں نا, یہ رکھ دیں گے, ساتھ میں شکر کی چھوٹی ڈلیاں رکھ دیں گے, تو یہ بھی ایک خوبصورتی کے لیے رواج ہے, تو رکھ دیں, آپ بھی رکھ دیں. یہ کھائے کھائے, نہ کھائے نہ کھائے, تو یہ نقصان دہ نہیں ہے کم از کم. اب وہ شوگر کے مریض کہتے ہیں, شوگر کا مریض خود ہی نہیں کھائے گا, سارے تو شوگر کے مریض نہیں ہوتے نا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. یہ ضمناً یہ چونکہ ادھوری یاد آ گیا, اس میں یہ کر سکتے آپ, سونف, خالص سونف ملتی ہے بھلے بھنی ہوئی ہو, ذرا خالص دھنیا ملتا ہے بھنا ہوا نمک والا, یہ نقصان دہ نہیں ہوتا. آپ یہ مہمانوں کو پیش کیا کریں, خود بھی اس کے نعمل بدل کے طور پر آپ یہ سونف کھانے کی عادت ڈالیں. خالص سونف, زیرے سے تھوڑی موٹی ہوتی ہے سونف, اس میں اور کچھ چیزیں مکس نہ ہو, خوشبودار نہ ہو, یہ آپ کو ملتی ہے خالص سونف بازار میں, بوتلیں آتی ہیں, یہ اس کے بدلے کھائیں تو یہ نقصان کے بجائے انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص